سمره ټکا دلن را پخایست باندې مغرور سمره ټکا دلن را پخایست باندې مغرور درجه خلق حرا درجه خلق حرا درجه خلق حرا درجه خلق حرا سمره ټکا دلن را پخایست باندې سمرټ کا دلن را پخایست باندې مغرور درجه خلق حرا درجه خلق حرا درجه خلق حرا درجه خلق حرا پنولو کې ثواب سړ ساتل عذاب سړ ساتل گناہ تلک تورا پخایست باندې مغرور گناہ تلک تورا پخایست باندې مغرور درجه خلق حرا درجه خلق حرا درجه خلق حرا درجه خلق حرا سمرټ کا دلن را پخایست باندې مغرور سمرټ کا دلن را پخایست باندې مغرور درجه خلق حرا درجه خلق حرا درجه خلق حرا درجه خلق حرا ازمو ینا ددجن لوگ تند کی خون خدای ته ټول د منظور پخایست باندې مغرور خدای ته ټول د منظور پخایست باندې مغرور درجه خلق حرا درجه خلق حرا سمره ټکا دلن را پخایست باندې مغرور سمره ټکا دلن را پخایست باندې مغرور درجه خلق حرا درجه خلق حرا درجه خلق حرا درجه خلق حرا د قران د نزش پاشا د قدر قربانا شا د قدر قربانا شا د قدر قربانا د قران د نزش پاشا د قدر قربانا شا د قدر قربانا شا د قدر قربانا پخایست باندې مغرور بے زرر بے قصر پخایست باندې مغرور درجه خلق حرا درجه خلق حرا سمره ټکا دلن را پخایست باندې مغرور سمره ټکا دلن را پخایست باندې مغرور درجه خلق حرا درجه خلق حرا درجه خلق حرا درجه خلق حرا لک سخت دسالی ورت ټنګش جلالی ورت ټنګش جلالی ورت ټنګش جلالی لک سخت دسالی مغفرت پکې ضرور پخایست باندې مغرور مغفرت پکې ضرور پخایست باندې مغرور درجه خلق حرا درجه خلق حرا سمره ټکا دلن را پخایست خیست بندی مغرورا چمرا ڈاکا دالن را پو خیست بندی مغرورا در جا خلق حرا در جا خلق حرا در جا خلق حرا در جا خلق حرا چمرا ڈاکا دالن را پو خیست بندی مغرورا چمرا ڈاکا دالن را پو خیست بندی مغرورا در جا خلق حرا در جا خلق حرا در جا خلق حرا